بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تتثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال أهل امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في آل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخذك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل على بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبعه انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أرينا آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يشرى الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال له موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذابه وقد خاب من افترى فتنازعوا امرا بينهم واصلوا النجوى قالوا ان هذان ساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فالمعوا كيدكم ثم اطلوا الصفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى اما تلقوا واما نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم عصيهم يخير إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقوا ما صنعوا إنما صنعوا كذا ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذنكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلال ولصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نترك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى سورت طه مکی سورت دے ترتیب پلیاس کی شلم پس سورت مریم نا نازل لے او ترتیب نزولی کی پنزسل ویختم پس سورت مریم نا دے په دوالو طریقو د صورت مریم نه دی ربط او مناسبت د دې د مخکې صورت سره. هر کله چې صورت کاف کې نفی د علم غیب شو د انبیاو نه، نو مریم کې نفی د شرف تصرف، نو توعا کې تشجیع ورکی بہادری په تبلیغ باندې چې دغه مسله نهایت تیزی سره ورسوا، کما چې صورت کاف او مریم کې ذکر شوه. یا صورت مریم کی عجز دا انبیاء و ذکر شو، چا انبیاء محتاج دی عاجز دی، نو تو آکی وائی چتش عاجز ندی بلکہ تکلیفون پر آغلی و دزال یا تکالیف لری نکلی شو، ذکر متصل لولو. یا صورت مریم کی ذکر کلو چی موسیٰ علیہ السلام تمی آواز کلیو دا طرف آدو کوئی تور غرنا، نو تو آکی وائی چی بنی اسرائیل نمی وادا غصت واپو کوئی تور کی. یا صورت مریم کی ذکر کا چی زیر او یرا پا قرآن باندی ورکا، فا انما یسرناو بلسانک، نو تو آکی وائی چی زیر ذکر ورکا چی دادو واس کتابو الا تذکرت اللی من یخشا، ذکر متصل لولو. یا صورت مریم کی ذکر کو چڑیر میں حلا کلی دی، نو تس کشار دا خبود آگئی اوڑی، نو تو آگئی وائی چا کشار خلا پریدا آغا دا سینی آغا وازم تد آگئی ناوڑی، فلا تسمو اللہ امسا. یا مریم کی ذکر کو چا موسیٰ علیہ السلام مخلص پیغمبر دے، کان مخلصا و کان رسول النبی، نو تو آگئی وائی چا مخلص خودے، نو اللہ غره کړی دې مسلې د پاره، وانا اخترتو کا ما غره کړی تعالی دا، ذکر متصل لولو. نورم گنو جوهات دی د مناسبت د مخکې صورت سره. امتیازات د صورت توا، صورت ممتاز او جدا دې د نورو صورتونو نه په ذکر د توها سره. دارنګي صورت ممتاز دې په واه باندې په وادي مقدسه مقام کې، دارنگی صورت ممتاز وجود آده پا دعا دا موسیٰ علیہ السلام اخپل زانتا اخپل رور دا پارا پاو امرونو سرا رب شرح لی صدری. دارنگی صورت ممتاز وجود آده پا وقت اوزے مقرر کول دا مناظری دا موسیٰ علیہ السلام چیو مزینو. دارنگی پا سیزلو دا موسیٰ علیہ السلام مغسکی لرا پا ذکر دا سامیری بانده او پا ایراز داغا چاچ ایرازو کو دا اللہ دا دننا. مقصد و خلاصه دا صورت توحا، صورت توحا کی دو مسئلے ذکر کئی، یو مسئلہ ابتلو بالمصائب او دو مسئلہ تجیف تبلیغ، او پا دے بانے واقعا ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام و السلام چوگر موسیٰ علیہ السلام پہ ابتلام ذکر گئے و پہ تشجیہم چو سور مصیبتونا آغا برداشت کری و پہ دین کے بادشاہ نا مصیبتو قوم نا مصیبتو دارنگے دخپل ملگری نا مصیبتو دار چانا مصیبت پہ مصیبتو بیام آغا مسائبو تنری کتری او دا اللہ دینی بیان کرے ہو تشجیہ و بہادری آغا دورا کرے ہو حچ سزاو تا پیش کئی سرد سزا نا آغا نیری گی. نو ام موسیٰ علیہ السلام مصیبتونا او تشجیع پسنگا پنیڑ رئی او پا شجاعت بیان دا توید گئی دا فرعون دا بادشاہ مخی والا لیو خبری کئی ہوتا. دارنگی ساہرین گورا پاغی مسائب راغلیو تا فرعون دا طرف نام صداگانی اتاوری او صداگانی نا بیان کئی او مسئلے من لیوا او تا صداوری لو قد تعن ایدیکم ورجو لکم من خلاف. نو دو صورت مقصد دو مسئلے ابتلو بالمصائب او دویم تشجیع فی تبلیغ او پدی واقعات. موسیٰ علیہ السلام دو ساہرینو آدم علیہ السلام ذکر کئی چپاغم تکلیف راغلیو حامیوت پہیر خوند شیوا نو تنسیا کی واقعیش توا ما انزلنا لیک القرآن لتشکا توا یا نند سڑیو توا او کاملا پرجولیت کی توا تفسیری ماوردی او تفسیری تبردی وی توا اے کامل فر رجولیت او کاملا پسڑی والی کی زکتا مسلد کامل والی کلوالو کامل شوی توا مانزلنا علیک القرآن لتشقام ندیر علیکلی من پتابان قرآن تنگشی قرآن خما تنگشانا نور علیکلی قرآن خما دی منی او دو شوق دو پر علیکلیو پا قرآن بزان نتنگی چکل پا قرآن تنگ شوی بزن رکی گا بیا ما انزلنا چو قرآن تناستنو دو قرآن خبری بکی قرآن تناستنو قرآن کی بسوچ کے ما انزلنا داتا چو سوچونا منگمخ کی ویلو کنا قرآن تناستی یو خوادی خوابانو گوری قرآن تناستی ابن رز تاوست شیخ الحدیث سیب سورا خستا خبر اوکلا چه ستاسو با طول توجه مرکوز چا تایی خپل استاز تایی دو استاز خبره که با ستاسو مقصدی اغا ذهن تراوستری اغلی کلی پاغیزان پویا کهوری تردی چه اغا ویلو چه ده شاولی اللہ رحمت اللہ علیه حواله خودلیوا چه یو استاز لگیای او شاگر داغا ده خبری نا فیده وانلی و یاله کړي استاد سوي و زپو نشم په دې خبره نو یا کس چې پوه نشو او پارځي د مجلس علمي کې ناشي نو هغه سره هو المنافق خلته پتره بیا بیا عمل نکوي ګور یو خو مو ګورې بل خو قران باندې تنشا دا د منافق کار دی او چې څوک په قران خوشحالي هغه کې مینې پیدا کیږي نو د ایمان نه خلا سورتی رات کی تاسو ویلو کنه یفرحونا خوشحالی کی بما انزل الیک پاک کتاب چلا لے کرے قرآن بیانی کی استار خوشحالی کی ماشاءاللہ ہاں او چ قرآن بیانی کی استال تنگی کی نبل لکھی گا بیا قرآن سے کہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى نذیر علیک من پتابان قرآن لتشقا دادا سی کتاب دی چپدی جبریل خلو خوزاولی را دادا سی الفاظ دی چپدی پیغمبر خلو خوزاولی را پا ما انزلنا با حضر خلو خوزاولی دا پا ما انزلنا علیک القرآن تمامی صحابو خلو خوزاولی را ما انزلنا علیک القرآن تردی زمانی پوری سورت چی خلق تیر شوی دی نیک نیک ناغ طول دا ما انزلنا ویلی دی سورت خست کتاب ما انزلنا علیک القرآن تشقا نذیر علیک لئے من پتابان قرآن تشتو تشقا تنشی تنگی گم ناد خون کتاب دے مگر واز او پندی دا پرد آگا چا یخشا چی یریگ دا اللہ نا او چو سوگ دا اللہ نا یریگ دا غیر پرواز نصیحات دے تنزیل ممن خلق الارض و سماوات الولام پیدا کنگی تنزیلن نزل تنزیلا رالی گلی شوی پرالی گلو سرا دا چا دا طرف نا چپیرا کری رزمکا او اسمان نو چت حقورا دا قرآن رالی گلی چاو دا چا دا طرف نا را گلی ہو خلق الارض و سماوات لولا چپیرا کری رزمکا او اسمان نو چت سورا اسماعون نے اچت پیدا کری دی انہوں سورا خیست اچت کتاب رالے گلے دادا آگا دا طرف نراغلے ہو حاکی آگا اچتو فرشتہ اچتوا واقعی قرآن مچت تے دیتا پوچھو تو سرگو بانے گورا دا چو سوگ زدہ کئی سوگ بیانے آگا تا پوچھو تو سرگو بانے اچت خلق دا بیانے ویا لکا لوی خلق لوی لوی کارو نہ کئی رزید سڑے ہوئی در ازالت کارو نہ کئی پختان ہوئی کنا وی مرا لوی کارو نہ ہو کا نو تو چی قرآن وی تلوی کار کے ارورامان زلت او در رسوائے کارو نہ مکوا ارورامان الاشستوا میرے بان بادشاہ پتخ دے برابر پتخ برابر دے نو سنگ برابر دے واللہ فالا دا بکه اوس چیر نه کوي چې دا سره ما یلیقو بشانی سنگ چې د الله د شان سره مناسب دی نه د شرف تصرف خالق زیم خلق الارض والسماوات الاولى بادشاہ سلطنت والا زیما الرحمن الارش استوا نه د تصرف خاص الله لري اختیار د اسري چې په اسمانو کې دی وا چې په مو کې دی وما بينهما وا چې ما بين دي دوالو کې دی وما تحت السرا اوا چې لاندې لوندیز مکه نه دی سرا لوندیز مکه نه لاندې دریابونو ویخ پاغم الله پوه دی لکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام د بخاری روایت دی لا تفضلونی علی یونس ابن متا مغرک وی مال را پر یونس ابن متا باندی علیہ السلام لا تفضلونی مغرک وی مال را نو بعد خلق مانا کئی وی دادا کسن نفسی وا نانا کسن نفسی نو نبی علیہ الصلات والسلام وی چه زمانا پا مخلوق که سو کچت نره تلی برا چارا زیتا فرشتیم ندی تلی زکر ما دا چا اللہ برا سو خودری دی نو پا مخلوق که سو زمانا برا تلی نره او دو یونس علیہ السلام نا سوخکتا تلی نره اگر دریابونو تا ویخت رسید ره ره میانو تیر کره ره خو گره یا ساتی ما او اغا اللہ تا درجه کی یو یو ما گره نکی چوبره ز الله ته پورته تلم کې نه زنه زديما او اغاز الله نه لره شي لا تفضلوني على يونس بن متى مغرک وي فوقيت مراک وي مال رام حضرت يونس عليه السلام دالک نه زبر العالم الله ته نږدې شوما او هغه نه حکت الله نه لره شو پوه شي کنه نو مقصد دا دی ډیر ده کزه بر تلم او کار حکت دلیل خو ما و غدوالا پیغمبرانو اللہ تا دوالا یو شانیو لا تو فضل مانا دارا نو تا تصرا لان دلو اندیز مکینا و این تجار بالقول عالم بکل خالق زیما متصرف زیما اختیار ما چلیگی نو عالم بکل شن و اللام زیما و این تجار بالقول فا انو یالم سر و اغفا او کته پزور والے کې پوینا کته وینا پزور کې فاینو یعلم السر بشکل الله پوی پار خبره پټ باندې واف او خپټ باندې سر او اغفا نو دواله پر شنو فرق پکې څه شو فاینو یعلم السر بشکل الله پوی السر پا خبره چې دا غینه تعبیر نکېږي سر هغه خبره چې تعبیر ته نشي کولای واغفا اواغ خبرا چه داغینا تعبیر کی گی یو ماندا فا انو یعلم سر را بعض خبرا پتشی خوچی را پزلکی خواغذر آغا تعبیر تم نکی گی او کلا پزلکی خبرا اونی سی خو تعبیرات بیا که فا انو یعلم تو اللہ پا دوارو خبرا پویده سر غیر تعبیر والا اغفا چه تعبیر دکی گی یا بیشک دا اللہ پویی اصر راز والا چاست دی راز ساتلے پا خبر ہو یا لکت والا پا دی خبر یو یو وافا او دی رپتا چپ زرکی دی نیولی دا چاست دی راز نرے ساتلے خالق زیم عالم زیم متصرف زیم او اللہ لا اس پہ سمرا تفریقیم نظر آئے لو اللہ لا الہ اللہ اللہ چھ دے نشترے بلا حاجت پرکون کے بیدا اللہ نا نو چھ دا اللہ سر بلا حاجت پرکون کے نشتہ نو لہو الاسماء الحسنا خاص اللہ لدی نمون خیستہ خیستہ نو چھ نمون خیستہ دی نو مخی تیرشوی فدو بیا رامدت کئی پاہ دی نمون بانے گا فدو بیا دا اللہ نا سوال کوا اللہ نا چھے اللہ تا چھے وہاں وچ چې په کوم مقصد صورت چلے دو نو پاره یو واقعا ذکر کې تفسیری د موسی علی السلام وحلتا کا حدیث موسی پتا کې راغله او تا دا خبر د موسی علی السلام نبی علی السلام ته تسلی په واقع د موسی علی السلام اور کوي کلا شول د موسی علی السلام اور لرا نو وی د خپل کور والا تا ان کو سو درنګ تیر کوي بشکا ماود د ور خامغا زبرات دو کم تاسو تا دینا بے قبسن پیو سکروٹا بے قبسن پیو لمبا پیو سکروٹا آواج دو یا بز اوم ما علن نار معن نار علا پا ماند ما سردور سرا حدن یو لار خودن کے مرو مسعودی لکھری دی مرو جزاو فی اخبار منظاب تاریخ کتاب دے سلور جلد کے حضرت موسی علیہ السلام مزدلو کلا نو شعیب علیہ السلام سره دا واقعا سورۃ النمل کم راضی او سورۃ قصص کم راضی دلته زلګ بیان کوم التبصر منګه معنا کو بیا حضرت موسی تصک پاسې را پاسې سم کینه بچی سم کینه سم لکه شیطان بشان کړيږي نو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې مزدلو وکړه دا حضرت شعیب علیہ السلام سره غړې سره وره ما من نبین الا رع الغنم نشته یو پیغمبر مگر هغه غړې سره ولې ښه خپل مهنت کړو ها کوشش کړو نو حضرت شعیب علیہ السلام له مزدوره کې غړې ورکړې ایا ویول لور ورکړه نه ورسره راځي یره شعیب علیہ السلام له په مزدوری کې لور ورکړل چې لوري ورکړه چې څوک لوريانې خرڅې دلیل یې دارې لو دا کندک د ګډو کم نه راغلو دا راته وایې پاغه مزدوری کې ولا ګډ ورکړې او لوري ولا فری ورکړه انبیاء علیہ السلام خپل اولاد نه خرڅې ها لوري ورکړه بهرحال هغه روان دي چې موسی علیہ السلام ډیر غیرتی وو د ورځې به پټ ځای کې خزه کې نه ولوا چې زما په خزه د چا نظر ونه لګي او دوه با حضرت ګړې سره ولې او چې شپه وشو نو د شپې بیا روانو سفر به کاو په دې کې وخت ډیر تیر شو سفر کوي د حضرت موسی علیہ السلام بچه پیدا کی نو مسعود لري دی یخ یخنی دا د جمی شپرا باران وریږي او توره تیار ده قانون دا ده چې د کمې زنانه بچی کیږي نو هغه ته ډیر تکلیف وي پرون تاسو وی کنه د مریم په واقعیا کې او بیا یخنی هم وی نو هغه ته د ګرمایش ضرورت وي او د ملګری ضرورت مو وی ورته پدې کې حضرت موسی علیه الصلاه والسلام یو شغله د لره نه اولیدا نور ها نو موسی علیہ السلام کورواله ته وی تلګ انتظار وکا زا غزل اعظم یو هم تلار معلومه نه دا مونږ ته بلار وخی او دویم دا چې چا دا اور بل کړي زبته یو سکروټ راوړم او دلته به تا ته زور بلکم ته بو ته گرم شي او ډیره خدا موسی علیہ الصلوۃ والسلام چا غزې تلاړې نو هغه عام اور نو هغه نوري الہیو نور الہیو دا غزین اوتا اللہ آواز کو یا موسیٰ اذهب الی فرعون انہ طغا اول ٹرین کو اول توئی پیزارو باسا دا یو پاک زیدے زکہ دیجے کتا تا علم ملاوی دیجے کتا تا تعلیم ملاوی گی زماد طرفنا نو چھ پاک زید تزیر نو پا ادب بزی دا ادب کار بکے دا بید بی کار بنکے ګوره پیزار ته وګوره چې پیزار وباسي نو نور د ادب کار بکې که نه بکې پاک زه ته ترازی تعالی زه یو زینو شان کار وکوم پیزار وباسو دې زه ترازا اواز یې کې ها پاغه باندې وه شروع شو حکم راغې چې اذهب الی فرعون لکه ته بیان کړي وانا اخترتک فاستمل ما یوحا زتا ورکم نفسر ورکم اننی ان الله لا اله بارال حکم ملاو شو او فورن ز فرعون تا اذا بلا فرعون انه تغاور سراجی دی صورت کی ز موسی علیہ السلام دا نو چې الله زما خو بچی پیدا کی خزم یواز پر خدا یخ یخ ندا او شپدا تورتم دی دا غزن موسی علیہ السلام روان شو خزه په خوش بیابان کې आवाज پر خوده وا دا بل څه کولی شي دا نوې جوارو کاول خیر ده الله خداته وي رحمن منډلار شم دا خزه معلوماتو کوم چې ګور تخپل سمې کوا او زه در العالم نه نه دا ارزه پر خوده دا حضرت موسی علی السلام بچه پیدا شو د شپې سال چې شو رڼا ولګی دا نو د شعیب علی السلام لور آغا بچه چه کم پیدا شو دو موسیٰ علیہ السلام نا اغیزان سر غیر که رواغ استی دو او گر ازان سر را روان اکلی واپس پلار کر را لا وی معلومی گی دار چه زمان خاون شرمخانو خوڑ لی واپس نشماتا او مروج ها مروج غلی کری مسعودی پنزوس کالا بیا پا عمل تیره دو موسیٰ علیہ السلام او دا آغا پا غلاقه تیره دو ویوارو که دخپل بچو تا پوس خوکم اکنه پنزوس کالا بار آخذ بیا ملوا او آغا بچی سر ملاقات پنزوس کالا بار شویو چه پاگش پا پیدا کرده واجی و ملنگان ازرا نارن فقال لیالیم کسوینی آنستو نارا لعلیاتی کم دانن چه در دنیا دا پارزی بعد ملکونو تا انگلین تا امریکی و جاپان تا لس پینزه کالا تیره نو اسم نی خوچه در قرآن دا پارا یو سو رزو لزی نو کور دی خوش ده و کور دی خوش ده و کور بسکه و ڈاکرانه شی اینیا نستو حضرت موسیٰ علیہ السلام د خپل خز غم نکی دا ڈاکی نه نیریگی وچه زما رب ما تا ویزا نو زما رب زما دا کور او زما دا اهل و آیال حفاظت کئی او دا اللہ پا حفاظت پریدا چه اهل و آیال دا اللہ پا حفاظت پریدو نو پرون واقعات رشوی وکنا اگر لرگی کی چارا پیسے واچولی او دا اللہ پا حفاظت لرگی پریدو پیسے ملاو شوی وکنن ملاو شوی اگر خزانہ دیتیمانان ملاو شوی وکنن ملاو شوی یاد ساتھ واقعات دا اللہ پا حفاظت بانی ارسیز پریدا یاد کا چولی دور نوی دا خپل کور والا تا کی نہیں بیچک ماولی دور لرا خامغا زبراتو کم تاثر دینا پیوس کرواتا یا با اومز پور باندی ماننا سردورنا خودن یولار خودن کے ما تا بلار سمگی اواقی آغازے کلار سمشوا او فیرون تلار اهو دلار تا پوس کاو زاہیدی دلار اغا تا بلا لار نیغا شو سمشوا ار کلا چلا غیغ تا یو سلی یو زیل جیسے کار پسے او آغازے کی چو یا او یا لکتا دیکھا نخو ما خشی داو مندو ابل کار یو طالب را گریو در نور طالبانو حتا پوس تا سر را گریو نبل زینا او چار درس یا زمان گواو ری دا امک کی مودا کی بیار را گریو ما تا ہوئی زب درس نیت نوم را گریو زو خو صرف داغی سر آگری اوما و آگی او رو درس مواری رستا مانی مزار اکڑا نرا سر بیستر و نصو تر اخیر پور بیا پا دیشو او دیر دا تیارو دا شرک نال اخلاس کلوی او ار وقت زمان مور تا تا دعا گویی گی نزمنگا دیر بد آلتو فلما تا نو دیا یا موسیٰ ار کلا چلا گئی دا مقام تا آواز اکڑی شرکتا یا موسیٰ علیہ السلام انی بی شکزو مزو زستا ربی ما فخلا نالیک اوباسا خپل پیزار دی ولی اوباسا انک بلواد المقدس توا یکینا تی پاکندا پاک کی چنمی توا دی تاورا تاورا پیتر پیچ دا آرکند کی پیزار اخکل چه دا اللہ حکم کی گی پکار دی حکم اکڑے فخلا او چې دا الله د عبادت زیره نو چال ترازیل ته پیزا نوبا سي باج خلق وګوره حدیث کې راځي سل فرنال حنبی علی السلام پیزار کی موس کړي او نو سل تاسو موس پس کې وګي پیزار کې پیزار کی موس سنت ده نا غمون چې حضرت کړي نو دو وجو نه کړي یو د دی وجو نه بنفس جواز خدا سے موقع راشی نمون پا پیزار کے سرے جائز دے خوچ پیزار صفائی او دویم دا رد پارد آغا یہودو یہودو ویلیو چھ پیزار کی من نکی گی نبی علیہ السلام حکم کو چھ پیزار سر منزو کئی چھ پیزار صفائی چھ دا یہودو آغا سوال ختم شی دا آغای آغا خبر رد شی نن رائے عرضے کی دیدہ کر کے یا خو نبی علیہ السلام یو استحبابن دے او بل جوازن دے استحباب دا دے چھ پیزار بہو باسے خکار دا چھ پیزار بہو باسے او نبی علیہ السلام دل تا گورا دے گورا حدیث و حدیث کو خراغلے خو قرآن کی وی فاخلا نالیک اس بس اگے تو خو سلو فی نیالوے خوزیم فاخلا نالیک ہاں نفسے د شام کندوا عام کندا آئے کے پیزار اباسا دا اللہ حکم در تکیگی او چا باب عالی دے پاک زیدے نوالتا و پیزار اباسے او چکم حکم دا حدیث راجی نو آغا بنا بر جواز دے یاد پار درد دا یهودو فاغلان علیک انکا بالواد المقدس توا وانا اخترتو کا فستمیل ما یوها ما غرکره تال را دا پار دا بیان تو بیان کے دعوت بچرے فستمیل ما یوها نوکی دا غستا چو حکم کولی جتا تا فستمی وکی دا دیجے بانی تفسیری قرطبی خیستا د پوی وجه ذکر کړی دی خو چې یو سړی هغه پوی خو حاصلې کنه برای نام نه چې په یو غوږی اورم په بلی وباسم نه د پوی سو وجه دی نو سفیان بن عینه قول له هغه وی الاول الاستماع اول د استاد خبر اورېدلې اول سره استماع ثم الفامو بیا په یو لی پای باندې ځان خبره دی واورې دا نو پای دې ځان پویوم کو نه چې وامه ورو ده خو دې استاد سوي زوا کدو ته ډوره په نه چې استاد سوي ثم الحفظ بیا یادولی یادولوم دي ثم العمل بیا عمل کرا واستلوم دي سوجو سلور پینزم ثم النشر بیا خورولهم دی ابا خوره اول استماع ثم الفهم دوا ثم الحفظ دری ثم العمل سلور ثم النشر پینزا دا پینزا کار بکی نو چاول تو غوگ نگدی زا درس کوم بیان کوم دی آتو باتو لیکی کلا یو لگولی کلا بل لگولی کلی کلکی نسلی کلکی دیا پا قرآن سپوشی ناغری کی فائز استمع العبد کلا چغکی دیو بندہ الہ کتاب اللہ و سنت نبی اذا کلا چغکی دیو بندہ دا اللہ کتاب او دا پیغمبر سنتو تا بنیت صادقت پاغنیت صفا بانے پاغنیت رشتینی باندے چیزا بندن کے خیر توہا انبیاز دکھوم انشاءاللہ بنیت صادقت پاغنیت رشتنی علامہ نیت رشتنی آگا علامہ یحب اللہ پاغا چدے منہ کئی دا اللہ سرا دا اللہ دا منی دا وجنا چدا دا اللہ کتابو زکی ازدکوما دا دا پیغمبر سنتو زکی ازدکوم سبیان میوینوی افہمہو پویا بکی دلر اللہ افہمہو پویا بگی دلال اللہ کما یحبو لکا سنگ چی دی مینہ کئی دی علم سرا افاہمو کما یحبو پویا بگی دلال سنگ چی دی مینہ کئی آیا واج پویا نو وجعللو وجعللو او بگرزی اللہ دلال فی قلبی نورا دا پلک رنا پوی سر سر بالکی نورانیتم پیدایشی آغا نورانیت دزلو آغا پا بدنم ظاہر اخکارشی و جعللو فی قلبی نورا خوچ دا پینزه سیزو نئی گو رئی خواه آسی نا رقولی کا یاو لورکا بلولی کا بل لورکا سر علاکہ فلانی را گلے علاکہ فلانی دا چلو شوی آغا نور او تو بوتو خبری کول هلکه چه که مقصد دی اگه مقصد توجه کوا دا بی مقصد دی نو طول اگه مقصد گرو برد کی نا پینزه سیزونو بانده زان پویا کول پنیت رشتی نی اللہ با دی پویا کی کلا میسج کوا کلا سکوا نا توجه قرآن سرا منه دی قرآن سرا نو گورا زکا چار چاپی دا فرشتی فیزاده کرا دا گوره حدیث دی قصه نده دا دی زینا تلار سے پوری فیزاده کرا چه کم جای که دا قرآن در سنه دی یواز دا نا کورونو که زنانه دا گونده شوی مدرسو که زنانه کم جای که قرآن بیانی گی دا گنا چار چار پیر فرشتی و حفتو هم الملائکا دا گنا چار چار پیر تاوی فرشتی او اللہ فخر کئی انظرو الی عبیدی او گو رئی زمان بندگانو تا نا چاگا بنده بل بلکار که نالا و فرشتی بو تو او گو رستا بنده دا سکے قرآن تنا سے دادے کیسا ڈیر سوچ پر کار دے خواہ اننی فاستمع لما یوحا وکرا وک خودل پټول کې اول لکھا فاستمع امر کړي فاستمع لما یوحا وکرا آستا چ حکم کولې شي اننی بشکز الله ما سور مذهب چې ګوره په زارو باسا د زیتره شا بیا او ته خبرې کوي وا نختر تو کا فاستمع لما یوحا زتا ورکم نو تاسیم غره کریئے چه دی زیتی را اوستیئے سر پارے غره کریئے قرآن دو پارا زکا لیکن سورت فاتر کے راجی سمع رسنا الكتاب اللذی نستفینا سمع رسنا الكتاب اللذی نستفینا بیا غره کری ما خلق چه ماو لخ پر کتاب لاسکے ور کرے رے ما خلق ورکا نو چې غوړه کړل نو غوړه غوړه کارونه کوي یار به خوانده کارونه به خوانده خبرې مکو اننی بشک از الله لا اله الا الله مستری بلاج پر کون کې به زمانہ فعبدنی فعبدنی نو زما عبادت کوا فعبدنی زما بندګی کوا د مخلوق مکوا انبیا کې به ورپسې راشي وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فاعبدون من طول انبياءنا ها په دې لوس هغه سيو انا فاعبدني واقم الصلاه والذكر پابندي کوم من پاره د یادولو زما لاجل التوحيد ها منز گوا چې ما په یادې مونز دې پر دې دانه چا ټونګي وا موسکي د الله ذکر نه خبر نه دي مونږ سره پاره کوم زه مونږ ما فایده خودلې مخه کړه ماجګر مونږ ولې ده ما سپېخي مونږ ولې ده ما خا میری دي کیا دي دي دا بیا ساته ادا هدارنګ دا او دس ولې هر سار ولې ده ما سپېخي مولې ده دی وخت ولې ده دا یې وجه ما خودلې فاتم الصلاة لذکری بشک قیامت را دن کرے اکادو قریب راو فی ها چه کار بکم دے قیامت لرا قیامت بخکار کوم یا اخفی ها قیامت قریب را چپٹ کم دے قیامت لرا قریب دے چپٹ کم اللہ وی که زمانہ پٹے دے شوے ما با دزانم پٹ کرے وی قیامت خو زمانہ پٹے دے نہیں شنو ذکر زمان لاس کے قیامت دے زبا قیامت راوالم اکادو قرد دے اوفیا چھ پڑکم دے قیامت لرا دیرے پارا چھ بدور گے گی ہر یو نفس تا دا عمل چھ دکم عمل کرے دنیا کے قیامت راوالم چھ ہر انسان دل آغا بدل ملاوشی انبیاء محنت کرے ہو اغیل دا محنت آغا بدل ملاوکم فلا یصدنک وعدن لئی پیغمبر دا بیا خالی لائی دے زمان پیغمبر تا ہوئی فلا یصدنک وعدن لئی تعالی را بندنی کی تعالی را دا بیان دا مسئلی عنہا دا دی بیان دا مسئلی دا توحیدنا عنہا دا دی قرآننا دا دی قیامتنا آسو چی مان روڑی بیا پا دی قط او تابی شوی دی دا پل خواہش او کویلو لی او بند اکلی نفتر دا حلاک بطبا بشی استادم وی وانوڑے گورے که واوڑے دنو گورے حلاک بشے که بیان دی پری خود او دا خلق و خواہش پس لالی نو فتر دا حلاک بشے که یو لسمہ ورکے منخت دا بابا ورکے نو حلاک بشے وما تلکا بی امین گیا موسیٰ او سری پخیراستا کی اے موسیٰ علیہ السلام قالنی موسیٰ علیہ السلام دام سادا زا ٹیک لکوم پدے باننے ٹیک لکوم پدے ہم سا پا اوحشو بیا علا غنمی او پان سندم پدے بانے قلو کرو تا او زمال پارا فیا پدے امسا کے معارب اخرى حاجتن دی نور مطلبن دی نور ہوئے یو عالم خوب لیدلے ہو نو چی نبی علیہ السلام ناس تے حضرت موسیٰ علیہ السلام را رہے ناغ السلام وی تا څنګه ویلې چې زما د امت علما کرام په شان د انبیاو د بنی اسرائیل دي وی دی ویاو وی زو خایا یو مولا نو حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه نو امام غزالی متشکل شو نو چې امام غزالی مصور شو متشکل شو او جته پوسټ وکا نبی علیہ السلام وی موسی علیہ السلام تا چې ته پوسټ وکا یو ته پوسټ وکا نو امام غزالی لس جوابونه ورکړه نو موسی علیہ الصلات والسلام ورته وی ټیک خبره نه ده کار دې غلط دی وی وله وی قانون داده چې سوالو شي یو جواب پکاره تعالی سوال ورکړه امام غزالی ورته وی بچستان الله ته پوښت کړو چې تاسو په لاس کې خسرې موسی علی السلام تا ول جوابونه ورکول دي یا عصایا اتوکل علیها واهش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى خدا دې په دې لاس کې هم ساده و یا خو زما حدمنی کلامو چې سوره زما محبوب او د محبوب سره نو ته زما سي زما محبوب دې ولی فیها سوره مختصر معانی ذکر کئ چکلا یوم کسوی او تاغه سره د منی کلام کې نوغه سره کلام چې سوره سوا کی نو سکئ خون پیدا کی مزه پیدا کی خو یا غا نور خون دونه شي هغه خون دونه نه ګوره هغه اده منی خبرې نه دی هغه د بهای خبرې دی ګوره اې د منی خبرې ونه دوناستی او گپ شپ لګی او په یو بل لاس چولې اور ازا هغه د بے حیا خبرې دي هغه د منی نې دي د منی خبرې د دین دي د استاد او د شاګرد د قران او د سنت د دین خبرې یاد خزه او د خاون خبرې دي ها دا د منی خبر ده نه چی قال یا سایا خدا پیغمبرو او الله ته پوس کې اے موسی علی السلام سا لاس کې سری نو ویدم دا زمام سارا ټکلو کوم پدې او شو به اعلی غنیمی او پان سنډم پدې باندې یو ګور حش دې او یو ضرب دې ضرب یاد نکا چې وا هم پدې باندې احش یاد کو ضرب دې ته وي چې بوټي لري گزار را اخلاص کو لخته نو هغه سره په بوټو کې نقصان راځي نری نری لخت چی دی اگه چه کم زینت تیگون روزی اگه زخمی کی یای سرا نو تا زامن گرزی پاگی داگی زمان بور که مالک تا چه دا چه بوٹی دی نقصانی کم چه لول دول را اخلاص کم آیو حش ری حش آئی تا ہوئی چه آگا کونٹی گندی بوٹی کی دا سه ورکی یو سانگ کی یو طرف تا بوٹی دا سه او خوزه نو دا یو قسم د بوټي د پاره ګوګ دی اته کم په پاړه دا بیکاره پاړه دا هغه ته روغوځيږي او نور په خپل بوټي کې هغه پاتې شي د سره بوټي نقصان کیږي نه ها آیا بوټي تاسو اوخذې چې د خوځول بوټي ورکه او چې نه غټي نو په یو څنګه کې ولا دا ګډبانه په دې پوي دا کونچانه باندې ولکري نو هغه په کې دا چې ورکه نوې شړای دا خیر دی پدې کې زمان نه راځي پاغا سندون کې باندې او په ضرب باندې نقصان راځي تا دا غسان کې کم بچ دې نو هغه دې نقصان وکړ هغه نه میوه جوړې دا هغه نه ګل جوړې دا هغه دې نقصان کې پتا تاوان لازم دی او دا چې غټه غټه لګ دی او سر کې وکي لوړ ور کړې کلاسا کلاسا کلاسا دې سر به سکے ضرب ناروا او نو کټکون ناروانو تا بغیر تا پوست داغوانه کٹ کلا او در ای برا او داغی نبیا اغی پیسی گردی و اغا بیا خوری اسکی و طول تا باری ویزا خیر داغو منگ سیوائی نا نا نا نا چرا چاپ ملکیت کی کم بوٹے رے نو چا اغا بوٹے رے کٹ کلا سانگ رے تے او رے برا آخو تے پانی اخری گرے او بیزی اغا سانگ خدا سے پاتے شو بیا نقصان دے رکو تزامن کرد شرکے نو گور موسیٰ علیہ السلام حش ہوئی ضرب نو ہوئی وعشو بی آلا غنمی قرآن دا طریقہ مخی چه گرد سر ہوئی دا چا بوٹے بزخمی کے نگو رہے ولی فیا معارب اخرى او ما دا پارا فدی کی حاجتون نور دی دورم بکردی ری فیدی دی دا بی خوند نبکی او دزم او باسم امسال گٹ لے راخلا سوما نو دا غین اوبروانی گی کل کل غرزوما نو اجدہا مات جوڑی گی نو کل کل غرزوما نرے مات جوڑی گی نو کل کل آگت لے راخلا سن چه زمانا کپلے تختہ ہو لے سزاو لے اڑکوما ہاں کس ماں کسن فیدی ری بکنو رے قال نوی اللہ اغرزو دلالی موسیٰ اوسا فیدی خیم نو وی اغرزو دلالی ناگاہن شاگا حیتن نرے مار حیتن منگرے نرے مار تساج مندے والے قال منگا مخی صورتی آراب تیویلیو دلتا وی نرے مار دے اول تیویلیو فیضائیا صعبان مبین اجداو دا وګور الله ٹریننگ ورکه ځان سره امسا گزاری داغه نماز جوړیږي اته یریږي الله او مې یاده کړه ستا امسا دا نو نره مار په دربار د الله کې او غټ مار شو ناغه په دربار د دشمن کې او مقصد دارې د دا دشمنانو په مخ کې ځان داسې کا چې ان شاء الله د کفارو مخ کې وازه غرم غر او د خپل ملګرو طلباو د ملګرو مسجد زاسه کې چې زلې سه به شي هیڅ شي نه یار دې د دشمنانو مخکې هلکه چې سپې ها لکې بزان کې ورکی بالکل چې ګورې سه نشتا او چې کله د ملګرو مسجد کې بس داسې پهلوان شو پهلوان بیا قال نبی الله انس دلرا مېریګه زده چم بو واپس کو دلرا شکل د دیلم بنیتا د دیلم بنه حالت امسا بیا به امسا جوړ کم سیرت شکل ولمم یذکا جو کلاس پر علاج نای کا خپل پرسری خپل وزر سا زکه جدام د انسان وزری دی کنه ګوره خیالم کړی کنه ګوره کته روانه او د الله س نه خوځي نو سفر به وکي کدا سری دی دتلې نشه سم دا داسې کله خوځي کله داسې کی کله داسې کی کنه تو څنګه سره په دې باندې روان لکه څنګه دا مارغان وزري دي تخرج بوزي تک سپین بيد بلینا آیت نو خدا دان خدا بلا معجزه دا بلا دې پالا چوخي من تا دا دلائل قل لوی لوی هو اول ټرین کا تعلیم لوور کا ٹریننگ د سو لوور کا اننی ان الله لا اله الا اول ځان ٹرین کا توحید مسل از دکا نفعبدنی نبی عبادت کوا واقعی من صلاة لذکری ما بیاده دخلکو وطبا هوا دخلکو دو خواهش بنده گی نتبا بشی ترینی که برابره که بیانی پیو که ار نبیاو ازهاب الى فیرون اوسی پو دشمن ورخوشه کئی زا اگورا زکا دا انبیاء علیه مسلم خو استازان نو راغل ترینن دا چار طرف نمیلاوی گی دا اللہ طرف نا اذا بلا فیرون انو تغا لارش فیرون تا پیشکا دا سرکشی کرے دا بیمانی کرے دا قال نوی موسیٰ علیہ السلام اے زمان ربا پران زی مال را سینہ زمان اللہ زمان سینہ کولاو کے سینہ کرے کلا تنگی گنا فلا کن فی صدر کا حرجن ویسلی امری او پران زی اوسان کے ما تا کار دا دن زمان دیر گران کار دا دن کار بیان اینا سنلقی علیک قولا ثقیل گران کار دے آسانی کی ماتا کار دا پیغمبر زما او پران زی غٹا دا جب زما دا جب کد دا چلکنت راغلے ہو نو دا غا فیرون بیمان دل سور کرے ہو لاس کے اسکر وٹا او گل ہاں ویدر پا دا امتحان کوما که گل لے لاس ورلو نو دے پوئی گی او کس کروٹ لے لاس ورلو نو دے دے بنو پوئی گی بیا نو چه گل او اس کروٹ مخامخ کر نو تو خو لاس گل ورلو جبریل راگے او لاس اولا پا اس کروٹ کے ہو اس کروٹ رواغ سا چخلیت اکڑا نو معمولی ہا دا جب آگا ہا زیب سوی اداغی دا وجنا اثر پا دے گر آگلو واہلال پرانزی گٹا دا جب زمام او چکل دا دعای ویلا نو اللہ دا آغا جبا کھلاو کھلا چل چاپ جبا کی معمولی لکنت کئیو کنی خدا ویل پکار دی یفقو قولی چی پوشی دا خلق زما پوینا باندی او گرزو مالا دا معاون زما دا اللہ اللہ وزیر ما سر جوڑ کا وزیر معاون تا ہوئی دیو جنا نبی علیہ السلام ہوئی حدیث کرا جی انلی فی السمای وزیران پاسمان کی دو وزیر دی وفی الارض وزیرین اپنکا کم دو وزیرون دی وزیرین معاونین برم دو دی وختم دو دی فی السمای جبریل و میکائل پاسمان کی دو فرشتی دی اسما ایسو کم جبریل و میکائل او پزمکا کی زما دو وزیرین دی نبی علیہ السلام و یو ابو بکر و عمر زما دو آغا دیو وزیر دو وزنا او دو موسیٰ علیہ السلام وزیر سو کو معاون تاغور حضرت هارون علیہ السلام الله د زمنګم خو خموایون پیدا کی وجعل لی وزیر من اهلی هارون چاون علیہ السلام زما رور دے مضبوطه کی پدې باندې زما شاه الله مضبوطه ک پدې زما رور باندې ضرور شاه مضبوطی کی په ملګری د ملګری شاه مضبوطی کی شاه باندې ولالی واشرکو بی امری او برخدار کی دلرا پکات پیغمبر زما کی شریک الله ما سرا ګورا رور د رور د پاره دعا خنواری دا موسی علی السلام او د رور د پاره خ دعا غواړي حدیث کې راځي چې دنیا کې ډیر خوخيار تیر شوی نو هغه درې دي څنګه ډیر خوخيارو یو موسی علی السلام ایو د شعیب علی السلام لور او بل ابو بکر صدیق موسی علی السلام د خپل رور د پاره دعا غوښته وا او هغه د شعیب علی السلام لور خپل پلان له خمو شورا ور کړو وا چې موسی علی السلام اونې صفه مزدریوانه او حضرت ابو بکر منګله خخلی فقر زولې او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ویخ کا کر ویخ شه خو مکوا هارون وا شرکو بی امری کې نو سبيو کا کثیرا تیر پاره چې من پاک بیانو تعالی لډیرا آیا دو تعالی لډیرا بشکې ته من باندې بشیر علی دن کې قال انی الله پتا کی درکړې شتا تا سوالکا مسئولکا درکشتا تا مسئولک اغا غختل شوی سوال ستا اے موسیٰ علیہ السلام چه غوخ دیرے ملاو شو تاکہ احسان کرے ما پتابانی یوزلی بل احسان مدا کرے کلا چلکی واچولا منگا او ہے نا علکی واچولا منگا ستا مورتا آغا چلکی اچولی شوی وا چه غردوا دلرا پسندک کی او غردوا سندک پا دریاب کی او بو غردی دی سندک در دریاب بسائلی پا علق دریاب بسائل پا کناری نواب اغلی دلر دشمن زما و دشمن دا وعلقی تو علی کا او غرزوری ما پتابانی مینا زما در طرف نام خوچ سوک بط چا بتا تا قتل نتازروی مینا پیدا کی دا او دیر پارا چستا پر رو شکلیشی علائنی زما پسترگو زما پا حفاظت باندی ها پرورش داغ دشمن پا کور کشوی ہو اوار دشمن لاس کی نیولے ہو اور آروان دے چالے اوڑی ہاں مور لے واپس کئی ہاں از تنجی اختو کا کلچت لخورستا نویلتا آیا خودنا نکم تاسو تا پاچا چیزی موار بجر دو نواپس نمن تالا را خلی مور تا دیر پارا چی یقیقی سترگر دے او غمجن نشی بکسا کی واچاو اللہ وی بکسا کی واچاو او بکسا بیا دریاب تا گزار کا دریاب دے گزار کلا او آگا دریاب کی بکسا روانوا و حضرت موسیٰ علیہ السلام مور حضرت موسیٰ علیہ السلام خور اگے پسیکلا چھے بچیا دے خپل رور تا ری گورا او دے پسیزا چھے دا بکسا کم خوادی لڑی نو تا گورا چھے دا خالق پوانیشی تو آئی صورتی قصص کے راجی بیا اگا بکسا دا غٹ نیر نا یو ولو کې لخته شاخ جدا شوی او شاخ د فرعون په کور باندې تیر شوی چې د فرعون په کور تیر شوی هنوم هغه کور کې فورا هغه بکسا د هغه کور مس کې داسې تاو شو ونوا اوونی سره بکسا هودره دا اسیر علا او یره بکسا را کور تا بکسې کلاو کلا پای کې خسته نو جوانو چاگه رواغ سیر حسول اخ کلی زوان ده خواهون تا ہوئی بچه منشتا او دا پا بچه با او نتخیزه او ولدا وی دا مو وجینا هانو آغاوی ستا با دسترگو یخوالی خود ما دسترگو نده داز وجینا ما اغا امتحانی پی وکا پیائی سنی دوا چاو تین آغا سیر نچم زنانه و لراجم اکلی آغای اپاین آغا سیدو حرم نالی المراج ما پاغبالی در نور و خوزو پای بن کرو بغیر دق پلی مورد پایونا و دا خود دلو کم لیگی دا بس خیستالک در خود پای در چانای نا آغا خور بلا چم زنانه را جمع شوی ما شمانی پایی که در موسیٰ علیہ السلام خورم وا در دای پیجانده نچه کنی دای خور دا دادا و یه نظر را تا یو کورو خیمه او آغا با دده زی موار شو پای بولا ورکی که دیشی پای والی فرعون و شاو همان دور شا خزراو لزه کزخو بادشای ما چا غلالا مور تیوی چا موری آغا بقصا خو فلانی کرا لالا و آغای خوص را آغاست دیره خلط چا پیدا شوی خود چا پی نالی ما ور تیوی چا یو بطل یو کورو خیم ناغی ضروری کلم تا پسی رازا چا آغا خپل بچیلا ازمان اللہ پی ورکی الله دا سک لکه کلوا د موسی علی السلام مور قصص کی راضی وربطنا علی قلبها دا غی پزلم ما پته لګولوی و یغه توا چې موږ دا سه خلک یو چې موږ چا کړه نزو دا غو ضرورت ته ما سره بچی راولی چې ما شوم لاله و یا خو ناراضی فرعون ورته بادشاہی مو راضی نه خزو ته ظالم بادشاہی بادشاہی پرېدا الک ما شملیږي شابه زره اور سوا خزل چ پيول ورکی موسی علی السلام پرېږي کینی ولې فرعون بې ایمانه ها الو به الله چې دا چا نه کار اخلي د دشمن پرېږي کیلو کړي اور روان دې دا پته نوا چې دا خو زریږي کی ګرځو ما دا بس باز ما پاره ها زبر د دشمن جوړېګم دیو زما پیغمبر بې چو موله کا پيول ورکلو زکا الله وي فرجا ناک الى امك واپس من تعالی فلي مورتا وګورا د چا په لاس مې واپس کو د فرعون بې ایمان په لاسا کې دې لپاره چې یت جستر کېداري او غمجن نشي او اجل یو تا یو نفس تا وجل یو نفس لرا فنجينا کمل غم نو خلاص کړو ما تعالی د غم نام نفس دی وجل نو وجل داغه پیره او په قصد علامه صابونی صفت التفاسیر کې لیکي چې قتل داغه خطا انو وکانه قتلو خطا وخطا ای وجل زکه ورسو قصص کې راضی هغه پرکړو د مظلوم هغه لس پتا وا چې دبه داسې سوک ورکړ نو سوک سره هغه نه بیا ستړي روحم دې تلې وخت ته پوره ست دې تلې فنجینا کمن الغم دامبیاو انبیاو سکه می کنه دا غي خبرې می فنجینا کمن الغم مين اخلاص کړې او ما تعالی رضا شه غم نه غم نه اخلاص کړې دالو چې د لوی دغه نه اخلاص کړې و دا ها ګنا نه وفدا سه غم وفتنا کا بوتونا او ما ازمائش کړو پتا ازمائش نو وخت کړو تا چن کړو نا په مدینوالو کې بیا راځي ته اے په خپل اندازې موسی علی السلام لس کال بعد بیا راغلو ما غوړه کړې تا دغه په خپل ځان لنفسي د پاره د پیغام او تو زما لنفسي د پاره د پیغمبرې زما د پاره ان ز خپل د نبوت د پاره اذا بلا ارشا انت تو استارور زیبا تبو دشمن تزه هغه باندې راځي بادشاہ ها حلاکو خان پسې تلو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ لوی ظالم د خپل زمانه ډیر لوی جابر هغه مکه چا خبر نشو کوله او شیخ الاسلام دا غدر بار ته تلو او ته بیان یې کړو حساب به څه خبر وکړه وې ته ولې راغلی هغه ته وی موسی علی السلام فرعون پسې تلو فرعون موسی علی السلام ته نو تلې نور ور واغسته حلاکو خان حساب ان توخو کا بیا آیاتی لاب شتو اور ورسا زما په حکمونو باندې ولا تنی فی ذکری او سستی مکوې تاسو دواله زما په پیغام کې سستی باندې کې ولا تنی ونا ینینا په مالو سستی سرا ولا تنی فی ذکری په او سستی باندې کې دانه ته خیر سس پست خلق سس کا خلق ګډ وټ کا خلق لک کا مضبوط کا نیوی کا بدن بانی ازابا تسنیه دا اوز دوال دیخا ابل تم پیغمبری ملاو شوا لار شای تاز دوال فیرون تا کار چا چا تا دا ملائی حوالا شو نبیا با ملا کار کئی خلقو تبزیو دعوت پیش کئی این نو تو اغا بشکت سرکشی کلی دا نوائی تاز دوال اغتا وینا نرما لینا ذکر لنبنی حالت دی اغلا پا مسئلہ پویا ندی وینا نرم پا مزا مزے پویا کئی لعلو یتذکرو شاید چدے نصیحت قبول کی ہاں پریری غلط سیزونا و او یخشا یاو یریگی دا اللہ نا او لطرقی او یخشا او یسلم یا غلقیری حکمونو دا اللہ تا قالنوی دیدوالو رنبنے حالت دا لیناو او اخیرین حالت صورتی با ها سورت النحل اخر کې راځي کنه بني اسرائيل کو نحلو بني اسرائيل ها لعظنك يا حيا فرعون مسبورا اغم پک بیا وایا وې دې دوالو هې زمنګ ربا بشک مونږ یې یو جاتے وو کې مونږا یا با ايفر تعالینا جاتے وو کې مونږ او ايتا یا با سرکشو کې الله دا هټه سرکشه ده قال نو الله تسوي يبکنه سرکشي ځان لگا وې الله خپل غاله په آزاد کې وې الله مجري کې دوالا بشک زما کوما زه سره تاسو دوالو ما اسمع ورا زخاور مو زخوینه ما زه تاسو سره ایمه کنه وګوره ارزه کې الله دار چا سره دی او چې څوک کار دعوت کوي نو هغه سره بنئ فاتیاهو ورشه تاسو دوالو فرعون تا لار شو فرعون تا اوای بشک من غستاځي طرف ستایو خوشک من سره بنی اسرائیل ولا تعذبهم او سزا مور کو دیتا سزا دادا چې دا ته د من ته نفری دی ا نو دا ته په سزا کې دی غورځي لکه دله په سزا ملاویږي سبا قیامت کې شرک لري په دې کې دوی ګن کې مپری دا سزا کې مپری دا من ته پری دا چې توحید مسلو ته بیان کو تاکي را دګر من تا ته په دلیل باندې طرف د افسانه او سلامتی دی پاچا چې تابې شوی دی دا ته طلب دی دا کوي سلام دی امن دی معنا والسلام امن دی سلام بچاو دی پاچا اتبالو دا چا تابې شوی دی دا سمیلاری ان بشک منګا تاکي وای کړی شو منتا بشکا ز پاچا تذیب کړی او راز کړی د الله دین نو چاغو ته بیان کو نو بېمان فورن اعتراض شروع کو وګوره اوس پورې اعتراض نو خدای اعتراض کله راغې شروع یو ته وکړه بیان یو ته وکړه نو فرعون اوس اعتراض نو شروع وکړه تا باندې بقتن اعتراض نه کوي ته بل خلکو ته سر ګولې خو چې کله دعوت کار دې شروع کو نو به اعتراض ته ګوره ته پرې سړیا ماته مسلې کې اول خپل خپل رور ته وایې بیا ماته وایې قال نو موسی علیہ السلام وی فرعون فمر ربکما یا موسی سوګ دې رب ستاسو دو دوالو موسیٰ علیہ السلام ستاسو دو دوالو رب سوک دے پرورش چاکڑے ستاسو قالنی موسیٰ علیہ السلام رب زمنگاگا بادشاہ دے چوار کرے دے تربیت زمنگاگا چاکڑے دے چوار کرے دے اوشیتا خلقو جوڑک داگا خلقو جوڑک داگا تا تیم جوڑک در کرے منگتیم را کرے دے تیم پیدا کرے زم پیدا کرے سمہ حدا دوبیا وتا جبريل را لګلې کنه حدا په مانند چا سره مخکې ما ویلو هدايت عامه په مانند طریقې د خوراک سکاک سره ګره ماشوم پیدا شي نو آغا د سینې لزان نه صحیح پوزه نه پخله کوي غوږ نه پخله کوي ګوتی د لاسونو نه پخله کوي آغا چې کم دی کې داغه چینه ده ارده کې ځان نه صحیح دا طریقه او ته چا خود لیدا دا کم بابا او ته خود لیدا ثم دا به طریقه او خرا خود لیدا تا نو دیکھ یہ غلے کا نبیاوی قالوی فرعون فما بالو قرنولا سو حالت دا پیلو اولنو اپو خانے خلق سنگو قالنوی موسیٰ علیہ السلام علم و آئندہ ربی بیائی غلے کا علم دا پو خانو زماد رب صلا دے فی کتاب پخ پد علم کی لوح محفوظ کی ما تے پتہ نشتنو اللہ پوشا وغی پوشا اللہ تے پتہ دا لا اجل ربی ولا انسا نقطا کی زما رب او نا ایر رازی داغنا نچال رپری دی بس اگر پوئی گی نو نو چتا تو علی کا پخانے خلق سنگو داونو چا مشرکان کافرانو نا آگا جواب بکے کمچ موسیٰ علیہ السلام کرے تا پوخانه خلق نه پوری دو چې دا ترې دي وا والله عالم علم واهند ربي دا علم زما در رب سره دی رو دا غي زباره کې ز خبرې نکوم اچھا څه شي وی یاسم ترې دي علم واهند ربي فی کتاب دا علم زما در رب سره دی 400 سره کې ز تا ته خبر کوم هغه پرې دا ز تا ته خبر کوم چې عقیده دې شرک دا عقیده سمکا اغه الله جواب بیا دی کنه از نه ته ټول کا پیلانو خدای شته چې دوالو غلبه دي څنګه جواب کوي موسی علیه خو چې قران دی یاد دي جوابونه یاد دي قران دی یاد نه نو مزه سی با او ته بوته وي بیا ته په سلام او په قاضی اوس کار نه کیږي او په قاضی ته په قران کار کیږي ها پاره باندې تا باندې خلک اعتراض نه کوي وای او خو الله ما سید الک دا چې تا دعوت د قران شروع کو نبی اګورا ها الله چې ګرځولې ته تاسو په راز مکا مهادر بچونا وَسَلَكَ لَكُمْ او جوړ کړی دي ستاسو لپاره په دې ځمکه کې سبولن لارې پلنې پلنې سلکا حاصل کړی دي جوړ کړی دي ګرځوري دي سلکا مالا جعل سلام راځي حصل سلام راځي سلکا ګرځوري دي تاسو لپاره په دې کې پیدا کړی تاسو لپاره په دې کې لارې پلنې او راوړې د بل نو وب نو باسو من په دې باندې جوړې من نبات نشتا دا گیاگانو مختلفونا شتا مختلف تو خوری او سروی خلو ڈنگرو لرا یقین پدیگی سازی مشان نغیر پادا قل مندو اس اس بات دے قیامت منہا خلقناکم وفیانو ایدوکم دا دیز مکنا من پیدا کریے تاسو او دیز مکن تبا واپس کو من تاسو ومنہا او دیز مکن با اوباسو من تاسو یوزل بیا دین با تاسو یوزل من بیا اوباسو پیدام د زمکی نئی زمکی تا بزی او بیا بزیو باسما نوولی مستکی آغا سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ چاگا مشعور ظالم آغا کیوں خو مشعور زکو چه داس ظلمون نو راغلی حضرم آغا ظالم خی پزی پا دیکا فیادی زمانی ظالمانی لیدنے نو آغا با تیر شوئے حجاج بن یوسف چې په یو ټیم کې وې پنځه پاوا سترګې د خلکو نوخ کړې او دا به تللې سوره علما په حرم کې حلال کړو سوره جنونو کې غرزوړو ها هغه چې کله سعید بن جبیر گرفتار کړ وشتانم سره وې زمانم سعید وې بل انت شقی ته بدبخت سعید نه راغ ورته وې سبا زما په نوم باندې زما مور او پلار ستانه خپوی دل اغه نوم مال سید خدای وي حماس الله بکواسم کې جلات حکم کوی سر ته غردوا ها سر ته کټکا زکه هغه سکه ولې شو لاس کې بادشاہي وا لاس کې خوانی وا چاغ ها جلات راي وې پهل مکه سم لوا نا پيو اره واړو نو چې پيو اره واړو فللله المشرق والمغرب چې په بل غاره واړه اینما تولو فسما وجه الله وي پر مخه سملاوا ظالم او ته وي چې پر مخه پزمکه سملاو نو سعید بن جبیر چا کلا منا خلقناکم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة اخرى الله مونږ ته ویل دي زمکنا ماتا سو پیدا کړی او سبا تازی بیاوام پورتا کو ما او شاب ازر حلال کئی چه بلا خبر دنو نکی بلا آیات دنو نوی او سبا شاب ازر قید کئی چه پنج پیرے دنو بلا آیاتو نوی گوری شابی لائی سعید تم ویدو سعید امنو جو بیر جگو او اغیر لال کو او داغن نهایت دیر وی نلالا طبیبان رو اغتل چه دازما خودر خلق حلال کرے زکر دل بیسی مزور کو دا چه خلق با پل پکیو حال کنا اوینه بدلا دبو تکتل د لویسه مزه لکړه نن چولاسه مزه اور کوي ګولې په دې ډیشونو باندې او دا علما حق پرسو نیکان خلق در په در شو نه لاسه مزه اور کوي ها نو ډاکټران چرانل او دا نه ذکر دې وینه ترې دا چې دې په وخت دې مرګ نهایت خوشاله نو هغه د خوشاله دې وجنه دا غي یو ساس کې وینو هم پرک نه د پادشي ټوله بار شوی دا او باز سره چونی سره تک زور کشي چې زور شي دا غي وینه دا په بدن کې پادشي یا چې دوره وینه لال شي یا چې دوره لال شي هغه په غیب نیولې چې خدا پاکه سبا کوم او خوشاله وي کله مالا لري چې د الله دربار تزان او رسوم او الله مالا احسان ادا کړي هر چا خپل زمانه کې ظلمونه کړی وي دا د هر زمانه کې ولقد را آیاتنا اریناو تاکی خودلو ما غطا دلائل پل ٹول ماو تا ٹول خصو خودلو دلائل پیارا تکزیب کرو انکاریو کو وی پھر اونا تراغلے منگتا دے پارا چوبا سے منگل را دخپل زمنکینا پجادو پلے موسیٰ علیہ السلام خام خام برادو کتا پجادو پشان دے باندے لو ګردوا زمنګا اپمن سا کی موعدن یو وخت مقرر یو زی مقرر کا یو وخت چې خلاف بنکو منداري نه منګا ولا انت نو تو دا زی برابر مناظره جوړه کا یو زی ته تمرا شو منبر شو میدان برابر کا قال نبی موسی علیہ السلام وی بزه خو تیار ده د اختر پرود باندې خلک سم ډیر وی پید گاونو کی آگ کا جکم غٹ میدان دے آئے کی وجہ مشہور قالوی موسیٰ علیہ السلام موعدکم وقت مقرر ساسو رز اختر دا زینا رز خوشحالی دا ذکر اختر کے خلق خوشحالیم گئے و اختر کے خلق خائصم گئے زینا خائصم اور ذکر خلق وجمع شوی اور جمع بکلی جی خلق اور جمع شی خلق پو وقت ساک کے ګور خلک یو بل مبارکيان خوشاليان ورګي او موسی عليه السلام د الله د دین د پاره ها میدان کې ولال له او مقابله کوي ستا احترام داري داري ته اختر کې الګ اختر کې چوټي دا اختر کې دا نه نه پاره رزم د توحید आवाज کې وتولا فرعون نو واول د فرعون او جمع کو خپل تدبیر لره بیا راغې میدان د مناظره ته خلک روخته قال لهم موسى نبي عليه موسى عليه السلام ورخشي لا تقتلوا الله سائرين چرالل د پاره د مناظره او د مقابله موسى عليه السلام ته ورخشي درو مجولوي پالا مجولوي پالا دروغ وتازه پالا درو جوړوي بېمانو علاقه کی عجيبه سره او غره خو سه پاره شروع کړه پایو سه ته کوم نو حلاق به کی تاسو را پازا باندې تا کی تا باندې اوسو افترا چه دروغی جور کرو پا اللہ فتنازو امرهم نمشروع کردی ساہیینو امرهم پا کار خپل کی دسیر پا خپل منز کی مشورے پسو کرا خلاف مشورے کرا چه مناظرو سرکو بازوی زکا چه بادشاہ را گختیو بازوی زکے نکو چه دایو حق پرس پیغمبر دے نو جرگے اکرا وہ یہ رضا خیر دے مناظرہ بو سرو کرو کچر ته ام بیللا او حق پرستو نو تابع بیشو ایمان با پیرولو او کنا حق پرست نی بیا و من فتایاب شو او آسر و نجوا او پتک دے دے جرگی رد فیرون نا جرگی پتک را کسی سرے انو موجزہ نم پی ایمان رولو خو فیرون دے دا خبر کلخ کار کولو با ایمان دا خو بیا نپری خودا امنیاتی یا نکلی دی مناظر جوڑا شو داختر رزا فرعون بیمانا ناس تو زان لیو چک زی جوڑ کرے ہو دنور خلقونا اتیا گز اچتو او خلق تلان دی ناس تو او یا زر ساہرین راغلیو او یا زر ساہرینو چرا نور مخلوق بسورو او چت اتیا گزا اچتو فرعون زان زی جوڑ کرے ہو پاگے ناسو تماشے کولا شوارو کدی مناظره کې د بده خبره اورما قالو نو فرعونانو من ازانی لسائرانی یریدانی ایخرجاکم من ارضکم ان ازانی ان په مان د ماسره ندیدا دوالا کم دوالا دوالرونا موسی علی السلام او هارون علی السلام ندیدا دوالا مگر تا جادوگر دی یا ان هزار ما ځان نیدا دوالا یا یقینا یا ان مخفف یقینا دا دوالا خامخا جادوگر دی ان هزار یقینا دا دوالا خامخا جادوگر دی غاری دا دوالا چوبا ستا سو د خپل زمکینا په خپل جادو باندې دوالا جادوگر راغلی دی او تاسو د خپل ملک او باسي ګره اوسم ته چې ولاقې تلار شو کار کې خلق بو ګورا حالکه یو لیوانه جادوگر را غلی ده او ده ملک او ده کلی کی فساد جوړ کرده ده ویزا باب طریقت کم المسلا او بوج لارشی آغا پا دین ساسو بہترو باندی بوجی ویزا با او بوجی دادوالا آغا دین ساسو بہتر آغا چه کم بہتر دین ده ساسو نو آغا ساسو نبوجی ساسو رو خلکو نلرے کئی آغا بوجی که آغا ختمه سیر او جالو و یزبا او بوزی یو سی داغ دوالا پیغمبران حقا طریقی استاسو بطریقت کم پاغا دین او طریقہ غلار ساسو بہتر تو جمع کو خپل تدبیر لده فرعون بیمانا او بیاران سب سبانی اعلانو شو تاکی کامیاب ننوزی آسو چاگا بولن شو غالب شو قالوی زکا آخوی زبا غالب زکی ما چه او یاز روخمی مناظرین دی زما فوج و بادشاہی دا او دا خدا ادوا کسان دی قالوی ساہرینوی موسیٰ علیہ السلام یا تو غرد وقت پر امسا او اما او دا موسیٰ علیہ السلام صلی یو امسا را او چالا دا یوی امسا نصور کارو آغستی را یا تو غردوا و ایمان نکونا یا بشو منگا ولدا چانا چه غردو پیام بکی عدبو عدب یو خشه ریخا چاکی چا عدبی اغت ایمان نصیب کیگی و یا تو گزار که یازو قال یا منگا قال نوی موسیٰ علیہ السلام بنالقو بلکه تاسو گزار که زیمک کشی و ایزا حبالو و ایسیو هم کلی چی ناگانا حبالو هم آر سید دی وعسیوم او امساگان دادی یو خیلو خیال کے رات لے شوی لے دی موسیٰ علیہ السلام تا من سحرهم یعنی دی سحر دادی خیال کے رات دا چه دا خود دی سحرو کا انا تسا چه بشکاہ مندوالی زکا سحرو جادو فاو جسا فی نفسی کی فتن موسیٰ فاو جسا خیال کے رات یا تیر شو و جسا مانا تیرے دل تیر شو پزړه د موسی علی السلام کیرا فاو جسا تیر شو فی نفسی پړدای کی خیفتن یرا د موسی علی السلام پړکی داغه پړکی یرا داینه دار قلنا الله ما وی لا تخم ما یریگا داز سحر او جادو دی ته چا موسا گزار کی نو تاسو پته وږي یقینا تی اعلی او چت تو چته په باور د غلبه باندې الله یو غور زوال کی معفی یمینی کا وګور دا واره ام ساج صاحب خلاص کرا تلقو ما سنو تیر بکی آغا سید او جادو چې دی جوړ کړو د ځاننا انما سنو کې رو ساحر بشکا ها تک چې آج کړي انما سنو بشکا کړي د ساحرینو دا چل د ساحرو دی او نو کامی بی ساحر کله چې راج میدان د منازره تا چې کمزې ته باطل پرس راغله دی کامیاب شوی نه دی چه کلا مناظره شروع شوا مقابله شروع شوا داغی سهرو که او یا زر رسیوی او یا زر امساگانه وی او چه موسیٰ علیه صلاة و سلام امسا گزار کلا امسا داغ او یا زر رسی او امساگانه غلط تیر کل لقف دیتا وی لقف لکا یو سره یو خوراک کئی ها او هغه خوراک دا سه پوسوی چاغه کې د شخن ضرورت نه لکه ښه حلوا دې پخ کړی دا حلوا شریفه او دا بعد خلک د جمی په ډیر کوشش کوي کنه او دا سه خطا او راتاو کې خې برابر کوي کنه پلاسو کې او دا سه کې شخن به اوره دا سه دا ځخه برابر کې او دا سه کې شخن په بیان وي دا کوي کې د شخن صحیح نه پستای د موسی علیہ السلام امسا تو بھئیو ملگری تقریر کا آئی ہوزے کے پیخور کے ویدے کہہ دی مثال دا سے دے ہاں دا شیخ سے قول لے گا نا نو ویدی مثال دا سے لکر دا جمعی پشپا بدتی علواؤ لچار رولی علواؤ خا ہاں سنڈے تے خجور کی برابر پھنڈو شکل او بے پخلی کی آشخان پہ ہونا ہوئی ڈائریک اگر تلے اور رپورٹے کرے اتارن کے ودے ماں بسے خبریں کئی اگر آئے پولیس گرفتارے کرے اتارن سے بسے خبریں کرے ہوئی مانے نہیں کرے ودے گئے چھتے علواء خوری علواء نے پندو سے جوڑے ویلے کہتے میں یاد کرے ہی سالے ماں وینا دا سوکے دا دا کومہ کھنا معلوم دارے چھتے غالے بن ارج مداکار کرے رہے حالان کے من کدھا خبر ہے کہو میں تو خبت رہی دا سوکے کہ بعضی وہ یہ دا منگے یاد کو علیکہ منگا آما خبر رکھو پینڈوس مجھو لاؤا کنا یارا چی بیا نا خبر کئے گئے وَلَا يُولِ اُسَائِرُ نو چاگت تیر کلا دا موسیٰ علیہ السلام امسا ہار سے اولا راک کل آیا دیم قول دا دے چاگا جادوی تی راک کل امسا پخپل حال امسا پاتی شوا رسی پخپل حال رسی پاتی شوا چې کم پای کې سیرو هغه سیر ته راغتو چې ساحرینو دا وړي دو او زمو خو دا سیر و معجزه را ها نو فورن ها چې کم سړی کې نابتوی دلیل د معلوم شي فورن به ایمان وروړي دا نه کې جوارو کا کاکاجی او ماماجی او داداجی او لالاجی وای نه نه نه نه ها فاولقی افاد افاد تاکی مال وصل فاولقی دا تاسو کې سمره یو پیر بیا کینه کنه یو پیر روا دی دا خیر تاسو بس ټول د ګوري فاولقی سار او زست تاسو په دې لاس او دا چوری دی خیر دی او دې په نا وخت راځو نو که ها تاسو په بار بار بیا ځای راځي فاولقی سار تو سجدن او بل لزه ګوره لګنه کومه صبر فاولقی تاسو کورس تراغه او در شروع شو نو بیا با در نور در پاس رولی نو بچار دیکی شاعت بکیری بیا فاول کی اصارت و سجدن ها یو خدای دی در زیر ازی خزمت که امیر دی فاول کی اصارت و سجدن نو پریوت سائران سجدن فاد پاد تاقیم مال وصل لی فوراً پریوت سائران سجدن کنگی وی اللہ دا همو جزده او قالو چگ اکڑا آمنا بی ربی حارون و موسیٰ منگی مانو رو پر عبد حارون علیہ السلام او پر موسیٰ علیہ السلام باندی بی ربی حارون و موسیٰ خپل استازان یادی ار ریکی چی خپل استازان بیادی اگورا داخل داخل سویلی شو آمنا بی ربی العالمین آراب کی ترشیو کنا آمنا بی ربی العالمین ربی موسیٰ وارون دانا چاگا تا لرے کی جا زمان گواسی تیری دیو جنا علماء ذکر کئی چھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو پاول درس کے دا ساہرانو ہا وفی آخری شہدہ بررا او پاخر کی شہدہ انہی کانو کرزی دو دعاو یا ساہرانو دا غیر ایمان رو رہے ہو دعاو یا پاغا او یا زرا ساحرینو کې دوا او یا ایمان راوړل او جدا مقابله او مناظره ولیدا دو پای کې قبطیانو دوا ها قبطیان د فرعون د نسن دو او دا او یا کسان بنی اسرائیلو دا مو چډیر یو خاریو بل وګوره دوا او یا چرته وګوره په سوزو کې په او یا زونو ساحرینو کې حافظ ابن کثیر وایي قال امنتم قال نوی نو چې کله هغه ایمان نه ولو نو فورا به پای سزا جاری کړه او هغه شهیدان کړه به ایمان کله پرې هودل بیا دغه هو تاسو قال نوی موسی او فرعون به ایمان تاسو ایمان نه ولو د پاره مکه دې اجازه زما تاسو ته تاسو علماء اجازه نه لري کله تاسو دې دې نوی چې زما اوسم دې په انتظار دې اجازه دې انو بشک ادا موسی علیہ السلام تاسو مشر دے خودم نو روپ الله پاهی کی د موسی علیہ السلام نه چولې چې نزدیم نه راځي هغه وتا په یو ځله او یا کسان هغه شهیدان کړه او دی خو یو کس دے فلا په درو روپ را وسته نو نزدیم ورځي انو لکبیرکم الذی علمکم سیرا بشک ادا تاسو مشر دے هغه چې تاسو ته جادو خود لري زپو شو مدا تاسو جادوګر دی مشر دی لري فلو قطعان نیدیو کم خامخا خربکم داسون استاسو خفیستاسو عدل بدل او خامخا پسولی بکم تاسو پا غسانگو دا قجلو کی خفی بیتی کٹ کلا خی خفا او گسلاس بی کٹ کلا او باز دام ہوئی چه پا غی بی داس مسالی وا چولی پا غا زخمو نوزی چاگر نورم سیزل کئی لکنن سبا دا دغا پی اچھئی سور مرچ دا تیزوی کنا دا په نورو مړو واچو چې خسر چې خسې دل کوي او بازو نه هوونو ته به اوخه جوړ او داسې به ها ته سانګه اراده کې چې کم لکدا سه بوټي لخته هغه به پوسلای کړه والو والو صلیبنکم یعنی ها خونه به ته نه نه غوخ کړل داسې نه به په دې شنو ګرګسو کیوال سمزول مونږه کړی ارچا خامغه په بشي تاسو چې کم یو زمنګ نه ډېر سره دی په عذاب کې او قومي شاه قالو خو چې کله ایمان وروړي نو بیا کله پدې یریږي قالو ویشایو نو مؤمنانو چې موږ نه غوړ کو تعالی اے فرعون پاغه دلایلو چې راغلي موږ ته دلایلو نه او پاغه بادشاہ چې پیدا کړې موږ لرا موږ پیدا کړیو موږ چې تا نه غوړ کو هو ابتلاء علی السحرا فقد من تقاضى سچ کین واغ تک ان کے استا خو غد بادشاہینو منګم وای استاد خو سچ کوین او کینو فغز مان تقاز سچ کین واغ تک ان کے فیصلہ کونو انما تغزی یقینا تب فیصلہ کے تب او کے پد جون دنیا کے ارت خو نشکوله من سره سره من ایمان اوله په خپل ربانه د پاره د دې چې بخنه وکي موږ ته از موږ د ګناونو او موږ ایمان اوله دې پاغه معجزو باندې چې تا زور کړو موږ باندې پاغه د سهر نام تا خو ربانه سهر کاو او موږ چولې دو ناغه معجزوا موږ پاغه ایمان اوله د موسی علی السلام معجزې باندې او الله غره دې واب قومي شا انه یقینا شاندار او سوچ را دو کی خپل رب تا پالت دو جرم مجرمن پا شرک سرا یقیناً دفار بی جہنم نبا مری گی پدے جہنم کی ولا آیا او نبا جوندے کی گی نصب کی گی نبا جوندے و نبا مر گی نصب خوبا ہی گی نا شرک سے مانا نبا مر گی پدے کی چھ مرشی او نبا جوندے جوند خوش آلے مر بولا نرازی چھ ختم شی او جن بولوی خود خوشحالی جن بولنی لکه انسان دنیا کې ویره جن دے ما یار خو پنشی صحابی منو دی مصیبتونو سره می سر دے تکلیفونو سره می سر دے او دا مانا تایید کی منگ سخیو تفسیر مراغی خوا ولا آیا آیا او نبا جن دو طیبا جن دو خوشحالی وی ومیاتی مومنن اواسو چراغ اغتا راغی اغا پا حالت دی ایمان باندی ایمان روڑیو اللہ تیر رات لو وکلو او تاقی عمل کری اغا نیک خدا کسان دیر پا درجی دی اچھتی اچھتی اچھتی درجی بولو رکو ما ساہرینو انبیاء اچھت درجی ملاو شوی چاگا جنتو ندا میشواری بئی کی بلاندی دونو داغی نامیش بئی پائی کی وزاری که جدا و منتزکا او دادا بدلا چاچ زان پاک دو گنانا چاچ دو گناہ نظان پاک کلے دے نالاوی بدلو لورکو ما اس بیانی مخ کے دو بل ابتلا دے کر گئے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشَّهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الصاملي فرجع موسى إلى قوم غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى الصاملي فأخذهم إلا لست له قوات فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيا فلا يرون ألا يرجعوا إليهم قوم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قالوا هارون من قول يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا يا موسى قال يا هارون ما مالك إذ رأيتم ضلوا ألا تطيبان أفعصيت عمي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرق بين بني إسرائيل ولن ترقوا قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر رسول وقف فنبذتها وكذلك سولت نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول الأمساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمين أسفار إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أعطيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيها وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بإثم إلا عشرا نحن أعلم ما يقولون إذا يقول أمثل طريقة إلا بإثم إلى يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذر واقعا صصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون داعي لا عوجا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من آذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يقابضن ولا أمار. وكذلك أنزلنا قرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله ملك الحق ولا تعد من قرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا ترى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتبى ربه فتاب عليهم وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض فإما يأتينك مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدهم كما لك قبل من القرون يمشون في مساكن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآخرة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربي أو لم تأتهم بينتما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. تدې زینا بل پړاو او بل منزل او ابتلا د موسی علی السلام بیانې پتا کې ما حکم کړو موسی علی السلام ته ان سر به باندې چې بوزا زما بندګان سما بندګان بوزا اصل ها رشپه تک ته وي سیر چرازی سبحان الذی اسرا نشپه شپه ها سیر مطلق تک ته وي او اثر د شپه انا سره چې په ما باندې ګان او دیر الله فدریاب کې یو سنو چا دا تا غو مې ریګا درکن دراګری دلونا دوبو ولا تا شا او مې ریګا دډوبې دونا فدریاب کې درک دراګری او چا چا پیر ودانو وبشي واتلا تا شا او مې ریګا چې زبر ډوب شما نا مې ری ورستو سوره شعراء کې دا راجبیا پاتوا هم فرعونو حانو لگی دے بچے فیرون بی جنوی صدق پلک کرنا فاغشو من یمی تو پٹکو دے رہا دریاب سلوی پٹوالے او دے دریاب پی را جخشو پر بی ایمانو مانے لار تبای کلو پازل لے فیرون قومو او گمراک فیرون پل قوم لرا لار او تو انو خود لرا ننم باجی مولیان پل قوم گمرائی کی پاتی کلو لار او تو انو خود لرا توحید او تو سنن دا سے لار اس تذکیر پر نیمتونو بانے او بنی اسرائیلو تاکی رات تاکی اخلاص کری ونگتا دو دشمن ستا سنا بعد دشمن نخلاص کری او وعدہ کری وما تاثرا دو طرف آدو کوئی تورخینا آغا وعدہ میں کری وا پدرکولو دو تورات باندے او راولی اگر من پتاسو بانی من او سلو آوی من کلو خری دو پاکوانا چا در کری من تاسو تا او سرکشی من گوی پدے کی سرکشی اکلا نو پایا حلا واقعی بجی پتاسو بانی زما غصا اواسو جواکی جی پاغ زما غصا نو فقد هوا دیش هوا دیش تبا هلاک شنو چې پچا د الله غصره لا هغه تبا شو او بشک از الله وی لغفار خامخ غفار خامخ دې بخشش کوونکی ما د پردا چا تابا من الشرک چاغه تو بد شرک نو باسي د ګناهونو نا وا منا او ایمان ورو د الله په یو والی موحد شو پاملا او عمل کرنی کا عمل امنی کرے خالصا خالص عملی او دا اللہ دا پارا سمہت دا سمہت استقامات توحید و سنہ تسیلوئے بیا مضبوط پادشو پا توحید و سنہ باندی دا سلو شرط دی دا بخشش دا پارا اللہ وی توبہ و بازی دا گناہن نیو ایمان اولی دا اللہ پا یو والی دعا اب عمل برابر کی درے او مضبوط پادشی باغی سلور سلور کارسو کئی بز غفار دینو وما جلکان قومی کا او سش پتلوار را استال را دخل قوم نی موسیٰ علیہ السلام ولی پتلوار را لے قال نی موسیٰ علیہ السلام هم اولا علی اثری داد بنی اسرائیل ما پس را روان اثر ما پس درستو خما تلوار اکرتا تا ایز ماربا دل باجتا خوشا لشی تا ولی موسیٰ علیہ السلام را گلیو سلویح کالی چگی اور توالیوی و خبری و نمان اللہ نچاگی تباہ و برباد شو ہاں پسین و پدریابونو کی تباہ کلو نموسیٰ علیہ السلام تے کمزے تا اگر کمزے نا حکم شویو دا پیغام دا فرعون دا پارا چلار شاہ مسئلہ بیان کا تو آگا زیتا بیا واپا شویو دا پارا دا شکری شاہ اللہ ما مسئلہ بیان کلا غیب ایمان و نمان اللہ خوزما دشمن دے تباہ و برباد کا شکریہ رہتا لڑا گلے ماں قال انویم زمن شیخم شکریہ رہتا لیو وی ما حرم کی دعا وقتی وا اتت تیس کی او بیا چکلا انیس سو چیتر کے بیا تلیو شکریہ رہ پارا وی ما تا چاوی جتا ہوا حج کرے بیا سلڑا گلے وی ما چی موسیٰ علیہ السلام یو پی رہتا لیو نو بیا والی تا مجھے شکریہ رہ مازم شکریہ رہا گلے ما دې دې کې دعا وکړه چې الله زما په ملکي شرکيات او بیا زیات دي دا پرسته بدنامي ده قران خلقو ختم کړي دي الحمدلله غار سو شو زه شکر یې لراغله ما کله کله چې الله کار د نوالي په علاقه کې کارو شي خلق سم شي اول سنین د الله حمد و ثنا وایا او شکر یې ډیر ادا کوا قال نبی موسی علی السلام بشک اوی اللہ تاکی منگا ازمائش کرے استا پا قوم بانی من بعدی کا استان رستو خو گمراہ کرے وغیر رسا میری اس بگی بلا مقام سامیری سر مناظر شوا او سا گاو اللہ اخلاص کا مقابلی مناظرے او شلال سنیون سمندرنو ہاں فاغشیوم اللہ یمی ماغشیوم لال چپشو آگئے فانور دا اللہ و صلی اللہ خوص قوم دے او سامیرے دے ندے مقابلہ اوز دا خود آسانی سریا نو فرجا موسیٰ حاصل کی دا غنم سامیرے نو سامیر آرکلے ہو آچ دے پکی پاتی کی دا او یہ نسبتیا سامیرے لکا تو ڈیرے وہ لکا تو ڈیری استاد وہی کنا نو تو ڈیرے خود آغنم نرے خدا تو ډیر اغلی کی پاتې کیږي او یی نسبتیا تھوڑی دی بنیری فرجا سواتی فرجا موسی الی قومه واپس موسی علیہ السلام خپل قوم ته نوم قران دا غوانه غشړي پلیتو دوی بېمانی کړي وا واپس موسی علیہ السلام ددا سے خلق نمونه مالا چا بس دا سے وایو پرې دلته ناکار خلقو او واپس موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا ڈکدو غسے اصفا غمجن غمجنو پر شرک دا غیبانے قالنوی موسیٰ علیہ السلام ازما قوما آیا وادن وکری تا اسرا رفصا سواد رشیا خیستا چھے پتورات در کولو باندے آیا اگدو شوا پتا سبانے وادا اغزمانا وادے یا ارادہ غالی تا سو چواکیشی ایا ہلہ چنازل شی واقعی پتا سبانی غصا طرف طرف ستا سنا تا سدا واری دوادی خلاف کوئی چی پتا سدا اللہ غصا شی تو خلاف کو تا سو زمان دوادی چما سرم کم لوس کرے ہو قالو نوی بنی اسرائیلو ما اخلفنا من خلاف نرے کرے موسیٰ علیہ السلام موعدہ کا ستا دوادی بملکنا پخپل اختیار باندی زمنگ اختیار نو منگ بے اختیار شیو اختیار دو بیمانو سامی ولکننا هم من لا زارن منگا اخلاف نه کړي استاد وادي په خپل اختیار باندې ولکننا هم ملنا لیکن منگا هم ملنا بار کړو او زارن اکالی زیورات من زینت القوم یعنی دا زینت د کالو د قوم فرعون فقذفنا نو غزول منگا غیل د باد دشتو کې هغه زیورات نو فقذالک هم دانګي القسامریو دو غرزول سامیری غیر راپور کی مقصد دارے دی دا فرعونیانو نا استعارتن پسوال بانی بنی اسرائیل غریبانانو فرعونیان مالدارو کالی زیورات اتواغ استے دا خادی بوی یاد آگئی ہاں نو خوشحالی موسمونو بو نو آگئی والا دا خوشحالی سیزون زیورات ورکل فرعونانو بنی اسرائیل ته چې ورکل سو وخت پاره جو بیا خو به ورته واپس کړي پدې کې پاغې عذاب راغ نو ته چپشو فرعونان دا غ زیورات د چا سره پاتې شو بنی اسرائیل سره نو دایرال الفدا وک خو سامریو وې سامری دې سره سو کو موسی علی السلام خون و دا دا شو کوي په دې و فایده ناخ لای دا به بار گزار کې ټوله سونا کند تا هغه عوام خلکو وې زړې خلک نو چې کند دې گزار نو دې بېمانه پس نو کرانو لګل کسان او هغه ټول رولل او اون کې واچول او دا غیر د سونې څخه جوړ کا ځکه وې مونږ گزار کړه دې بار دشتو کې فکذالک دارنگی گزار کسا میری پور کی او اس خیتی جور کو اس پوش ہے کہ پونش ہے فاہر جلہو مجلنگ سدلو خوار نو رویخ کا لدائی دا پار اس خی جو سیوالا چدا غیر پار آوازو زکر آغیر دا سونی اس خی جور کو او دن پک سپرنگان دا سولگول چاوا پر ایو سوری پک دن شاہ غاری او بلی دا خلی دا غاری نو دا شاہ دا طرف نبا ہوا را دن کی دا دن بس پرنگان دا سی لگی دلو چاگی سبا هوا تک راوی دا نا پخلی با تی آغا هوا چو وطی دا نا پشکل دا آواز بانده لکنن سبا دا چه کم سیون لگی دلی پر ایگارو کی پیشوگان آوازو نکی دا چرگان و دسپو دا دا سامیری ایجاد دی فاخر جا لهم او آغا بل کسی می سی آغا چه ها رستو رازی وزا آغا غلطی دی فقالو قرطبیوی دی کس پرنگان لگی دلی ما اردوی ابنیاتی ہوئی فقالوا اذا استاسوا اله دي او اولاد موسی علیہ السلام دي ها بدرو وی سامری مدرګار د استاسو داسخه فنسیا یی شوی دی د موسی علیہ السلام مخپل لا کله یو غرتز یو کله بل غرتز الله ته شوی دی سامری وای یا فنسیا فاعل سامری دی نو ایر کو سامری خپل الله لرا پل الہ ایر کرو او الہ سوکو کرداؤ سخے بیمانا فرسیا ایر کسا میری پری خود سا میری پل اللہ لرا اللہ پر رد گئی آیا دی نگوری چنو آپس کئی دا سخے دیتا وینا او وات نلری دی لرا دا ضرر او ندن نفی دا سنگا مددگار دے یا فرسیا پری خود سا میری دند موسیٰ علیہ السلام دام دا فرسیا پری خود اللہ سا میری یا فنسیا پر خود سامری خپل لا خپل دین موسی علیہ السلام وای دا څنګه مددگار دی چې دې تسخه خبرې نو واپس کړي او ها الله وای زه مددگار یم زه موسی علیہ السلام سره خبرې کوم زه خداغه مددگار یم زه سره خبرې کوم وکلم الله موسی او دا غیږه خبرې نه کوي تشواز نو بلبل باسي نو خو سره کوي ولقد قال لهم هارون من قبل تاکی ویلو ایتا هارون علیہ السلام من قبل پخوا بنی اسرائیل ہوتا ازما قوما تاکی از ازمائش شغل پتاسو انما فتن تم بشکا گن کی اچولی شوی ایتا سبی ہی تدیس کی پر عبادت باندی او بشکا رب ستاسو رے میرا بان بادشاہ فتبیو نوود اس کی عبادت مکوی بیمانو رب ستاسو اللہ دے میرا بان دے فتبیونی رازی ما پسی اتباع دا پیغمبر بکے او دا آئیمو بسکے تقلید کے فتبیونی رازی ما پسی واتوی عمر زمان خبر قانونی ویدی لنبرا لیا کبین چلی منگا ہمیشہ بایو پر اس خیوان نے اس خیو اس منتے رے اسے مدرگار پیدا شوی اس بے مالک ہو کنڈے وی اسے مالک پیدا شوی چس خیرے ډیر بې مانو سلوېخ کال موسی علی السلام چې ورته والی دی او بیا هم ځان لا چز خې پیدا کوي زمونږ مددگار خدا دی او دی وی نو اوس توحید مسله ما بیان او خلق خشوي دی وای به خواندا تا د قران نه سپته لګي تا د پد نشته نو موسی علی السلام څنګه چې وای روزانه به پشر کرت کاو او سره دا غې نه غسکې د سخې عبادت کې سخې جوړي کدا چګه لري پر خدا دا خلک ټول په قبرونو پسند کیږي بیا حدا به نبرې دي حتی اجل نه موسی تر دې چې وا وګوره دا چې موسی علی السلام بیان دي کړي د مونږه د بیان راغې چې تاسو فرعون مونږه کا زکات ورکا چې ته حج وکا الہ او الہ الہ حاجت روا لا الہ دا غیر مسئلہ دا دید قرآن دا لمن خبر نہ دینو دا شرک رب او دا توحید اس بات بس قال نوی موسیٰ علیہ السلام اے حارون اوز حارون علیہ السلام وی خواب چدید سخیر جوڑاو نو تا معلومی گی دا چه تا بیان نده کرے کنا چل ولی کرے یا حارون ما منع کار سشی منع کتا لرا کلا چولی تا دی بنی سایلو رزولو گمران لکد سخی بادتی کام اللہ تتبین تما پسی ولی نداد دی زما بیان پسی تاولی زما خبر نمان اللہ چه بیان نکرے ہوتا آتا نا فرمانی کری زما دو کم قال نوی حارون علیہ السلام اے زما دو مرزیا زکر دوالا ماشومان پادشی رونا پلاری نولی دلے و یا نمور زکر یادے ایز ماد مرزیا لا تا خوز بلے یتی منیسا ماد گیرینا گیری وی خوا تا تمامی انبیاء علی مسلم گیری وی او گیرہ گولے ڈیل وی نقصان دے کسری گیرہ نی او دے گیری بانی ما پورا تفصیل او وضاحت کرے دے مخی سلویخ نقصان نماز گیری بیان کرو گر احادیث او فتاوی ما دلائل پاگی خودلو بیام چی سلی گیری دا موٹی نکمیو ہاں ختمی انو سزا اخپل را لاتا حضور گیری با دا موٹی سر برابر ساتے کوئی گدے خیر دے خلندے بنا لاتا دانا چیزن سبا پیشنی گیری دی پیشنی گیری بیجر رہے گا ایو انچ یو انچ یاریم انچ قاریان پیشنی گیری پریدی دو ضرورو زنڈی منڈی بولنے کو نلگ اگدئی ہو زکر چھ رمضان را روان ہے کنا او چھ رمضان عبوس کی را داختر باز بیا پیشنی شروع کی پیشنے ادار خلق و مخ کی بیا سی قاری حافظ سے بھی وی ما تراوی بکار دی یبن اومی زماد مرزیا منیسا ماد اخفلی گیرینا گیرنے میں ولی نیسے ولا بیرازی اونا دخفل سرنا سرنے داسی